Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 października, jest 20. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie co dalej z rozmowami w locie? PiS rezygnuje z udziału w Marszu Niepodległości i akcja Znicz. O 20.00 zarząd lotu i związkowcy mieli wznowić przerwane o 13.30 rozmowy, ale do tego prawdopodobnie nie dojdzie, bo związkowcy domagają się zmiany negocjatora ze strony spółki. Zdecydowali też, że strajk będzie zawieszony nie dziś do 22.30, a do 22.30 jutro. Powodem przerwania rozmów były groźby kierowane w trakcie dzisiejszych negocjacji pod adresem strony związkowej i jej negocjatora przez upoważnionego do rozmów przez zarząd pana Bartosza Piechotę, oświadczył szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych w locie Adam Rzeszot. W związku z tym negocjator strony związkowej zrezygnował z udziału w negocjacjach. Po prezydencie także PiS rezygnuje z udziału w Marszu Niepodległości, który organizują 11 listopada narodowcy. Nie udało się doprowadzić do kompromisu z jego organizatorami, tłumaczy poseł Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości. Zależało całemu środowisku naszemu, bo pan prezydent Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków, ale oczywiście nie odżegnuje się od naszego obozu politycznego. Chcieliśmy, aby było to bez sztandarów. My nie uważamy, aby taki dzień jak 11 listopada, szczególnie w tą szczególną setną rocznicę odzyskania niepodległości, to był najlepszy moment na promowanie swoich szyldów partyjnych czy jakichkolwiek szyldów swoich organizacji. Poseł PiSu dodał, że Prawo i Sprawiedliwość, tak jak Andrzej Duda, chciałoby marsz 11 listopada był ponad politycznymi podziałami. Kilka dni temu prezydent zachęcał do udziału w nim byłych prezydentów, ale odmówili. Wczoraj sam zrezygnował. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego na rocznicowe uroczystości do Poznania. Byłoby wielkim zaszczytem dla mieszkańców i władz stolicy Wielkopolski, gdyby zechciał pan prezydent przyjąć zaproszenie do Poznania, gdzie ten dzień stanowi fenomen radosnego, wspólnotowego świętowania, napisał Jacek Jaśkowiak w oficjalnym zaproszeniu skierowanym do byłych prezydentów. Uroczysty koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości właśnie teraz rozpoczyna się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Na miejscu jest reporterka Polskiego Radia Dorota Piotrowska. Doroto, co w programie? Podczas koncertu zabrzmi prawykonanie utworu Te Deum Polonia. Skomponował go Paweł Łukaszewski. Utwór został zamówiony przez prezydenta Andrzeja Dudę, by uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Będziemy też świadkami wykonania utworu, który wpisze się też w historię polskiej muzyki, polskiej kultury. Podczas tego wieczoru zostanie także wykonana fantazja polska Gismol op. 19 Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości w roku 1918. Dlatego gośćmi koncertu są między innymi dzieci i młodzież z kilkudziesięciu szkół z całej Polski noszących imię Ignacego Jana Paderewskiego. Ja jestem ze szkoły muzycznej spod patronatu Paderewskiego, więc jak najbardziej osoba inspirująca szalenie, kompozytor, pianista, polityk. Niewątpliwie jest to wybitne dzieło i jak najbardziej nadaje się na tę okoliczność. Paderewski to się kojarzy z wolnością polską. Na koncercie są także obecni przedstawiciele rządu, Sejmu, Senatu, instytucji państwowych, ludzie kultury i dyplomaci. To była Dorota Piotrowska, dziękujemy, a transmisja koncertu na antenie radiowej Dwójki. Prawie 6 tysięcy policjantów od jutra będzie pilnowało bezpieczeństwa na polskich drogach. Z samego rana o 6 rusza coroczna akcja Znicz. Zbliżający się 1 listopada to także mnóstwo drogowych utrudnień. Najwięcej zmian w organizacji ruchu jest w okolicach cmentarzy. Reporter Trójki Kuba Witkowski zapytał kierowców, jak dziś na 2 dni przed wszystkimi świętymi jeździ się w okolicach nekropolii. W mniejszych miejscowościach dobrze, większych lepiej nie mówić. Jeżeli będę miał się gdzieś dostać, to w pobliżu cmentarza podjadę samochodem i się przejdę. Pamiętajmy, aby nie jeździć na pamięć. Inspektor Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji. Na wielu odcinkach dróg zmieniany jest kierunek jazdy. Jest to droga wówczas jednokierunkowa. Często pojawiają się też zakazy skrętu w określonym kierunku. W ubiegłym roku o około 40% więcej czasu niż w zwyczajny dzień wolny spędzili w swoich autach kierowcy na drogach wyjazdowych z Warszawy w godzinach od 8 do 12. Katarzyna Przybylska, Navi Expert. Ciut lepiej było w Poznaniu, z którego wyjazd zajmował ponad 30% więcej czasu niż zwykle, a wyjazd z Krakowa i Gdańska wydłużył się o około 13%. Wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie. Policyjna akcja Znicz potrwa do niedzieli.

wanting a pattern, follow the rhythm. I disregarded all opinions and continue my mission. Unapologetically, I'll be bossing it, getting better with age. Got it back, never lost it, my legacy remains. Rejected the dotted line, but not the pen. Invested in myself, that was money well spent. Came home, mommy burning incense. Remember trying to think of ways to help contribute to the rent. Now the room's up, stay top, sweet penthouse views, but it's not family or friends. What life do I want? No, I gotta choose, for it's too late. Well, I guess it all depends. I was running with Toby and them. Never looked back once I discovered a pen. Dedicated it all to the art. Who would've known it would be this from the start? Little Sims, kolejny singiel. Nie wiem, czy za tym pójdzie cała płyta. No, bardzo lubię w ogóle raperkę Little Sims, a te nowe nagrania brzmią tak, jak zresztą właściwie tęskniłem, bo jest bardzo drapieżnie. Przypomina to oczywiście eksperymenty Beastie Boys z przesterami, ale też na przykład zespół Zaka de la Rocky z Rage Against the Machine, który później założył taki duet One Day as a Lion. No szkoda, że też ten duet nie jest kontynuowany. No ale mamy Little Sims, mam nadzieję, że niedługo cała płyta. Więc ja będę teraz gadał. Dobrze. Przez jakiś czas. Dobrze, to teraz pozwól, że ja coś powiem. Gdyż się zasłuchałem, niestety ze wstydem muszę przyznać, nie w tę piękną melodię, którą przed chwilą państwo miało okazję usłyszeć, ale zobaczyłem, że mój kolega akurat rozpoczyna koncert w sąsiednim studiu, a szykuje się petarda, ponieważ to jest Wacek Zimpel ze swoimi fantastycznymi hinduskimi muzykami, czyli Sangara. Bardzo ładnie to się wszystko rozpoczyna, ale u nas też będzie cudnie, zresztą pewnie tego koncertu Wacka będzie można posłuchać. A u mnie, proszę państwa, ja jeszcze jestem roztańczony tym czasem z taką orkiestrą. Aha, bo chciałem się pochwalić, że nabyłem drogą kupna parę płyt z dętymi orkiestrami, które będę stopniowo przynosił w stosownych programach, ale to jest akurat zespół afrykański Gangbe Brass Band, tytuł płyty Togbe, i bardzo chciałem z państwem się podzielić na przykład na początku pieśnią pod tytułem Tak Bawo. Right about now, we're about ready to blow up the spot. Yo, you're locked into the sounds of Nathan Dawe. UK worldwide, you ain't coming with it like Nathan Dawe's coming with it, you're mad. Nathan Dawe, dropping them bangers. Come and look into my eyes. Yeah, I know the feeling is right. Yeah, I just need you tonight. Need you tonight. Baby girl, you're coming around. I know you're staying around me, cause you never wanna leave. 1 o'clock, and then I go in and out, and then I hear your sound saying I'm everything you need. Ooh, yeah. You wanna know where we can go? All the way to Fernando. You wanna be my Nintendo? But you gotta know I don't play no games. Yeah. Bomber clock, we check, grinder check, raise the check and got the lighter check. Roll the weed and let me smoke the cess, and you can lay up on my chest. Bomber clock, we check, grind the check. Raise the check and got the lighter check. Roll the weed and let me smoke the cess. And you can lay up on my chest, yeah. Down low, looking like you care what you came for. Tell me what you want, is it me though? Love it when you watch how my weed smoke so loud, I feel me. And you best pick it up when I FaceTime, cause you know that you're all mine. No, I'ma roll in my car, come wherever you are, I got whatever you need. You wanna know where we can go, all the way to Fernando. You wanna be my Nintendo, but you gotta know I don't play no games. Clock, big check, grind a check. Raise the check and got the lighter check. Roll the weed and let me smoke the cess. And you can lay up on my chest. 1 o'clock, big check, grind a check. Raise the check and got the lighter check. Roll the weed and let me smoke the cess. And you can lay up on my chest. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You know I need you, yeah. You know he needs me, yeah. You know I want you, yeah. You know he wants me, yeah, yeah, yeah. She making me big check, grind a check, raise the check and got the lighter check. Roll the weed and let me smoke the cess. And you can lay up on my chest. Baby, I'm starting in my ride. Baby, it's my big black night. Hoping that it don't take your life. Baby, it will feel alright. Baby girl, there's something in my ride. Baby, it's my big black night. Hoping that it don't take your life. Baby, it will feel alright, feel alright. No, zaskoczyłeś mnie teraz. Nie, nie było to tak bawo. Mało dość nawet było instrumentów tych dmuchanych, przyznam się szczerze. Dużo autotune'a było. Ale to się porobiło tak, że mi po prostu płytka, czy co by się wywinęło, chyba nie, też mogłoby się dać, że mi się płytka z tej okładki przeniosła do tamtej płytki. Nie okazało się, że masz jakiś nie, ja mam, Snap albo te, nie, ja mam taki mix, zespoły Snap Technotronic. Nie, to ja się nie, nawet nie wiem, co to było. Już nie udawaj, bo ja zrobiłem u ciebie ten, ocenzurowałeś mi tą płytę i doszedłeś do wniosku, że tam są super rzeczy. No niektóre się, tak, ale to kiepsko było się zaczęło, no tak, bo to Kodzio Fans with Rave. Taki tytuł, zmiksowana przez Natana Dave'a, ale z tej płyty do tej płyty zaraz wrócimy, ponieważ to jest zmiksowany i wybrany przez Natana Dave'a Rap House i różne takie rzeczy ze sceny londyńskiej. Tam jest parę rzeczy rzeczywiście ciekawych. No nic, to pierwsze koty za płotem, może za drugim razem trafimy na tak bawo. No to ja Stany Zjednoczone Ameryki. Pieces of Man, tak nazywa się płyta, która ukazała się 26 września. Nowa płyta Mick Jenkinsa. No często opowiadam o tym raperze, bo to jest akurat takie gadanie, które najbliższe memu sercu jest. Na płycie, produkcją płyty zajęły się przeróżne postaci, bo jest i Black Milk, jest Bad Bad Not Good, jest Kai Tranada. No dzieje się na tej płycie i wydaje mi się, że chociaż z jakimś takim opóźnieniem pojawiają się single i zresztą świetne teledyski, no to Understood, który jest współprodukowany przez Kai Tranadę, jest dla mnie numerem no cały czas... Cały czas chyba numerem jeden z tej płyty, chociaż muszę się jeszcze tam przysłuchać, bo ostatnio wyskoczył Smoking Song razem z Bad Bad Not Good i też jest świetnie. Proszę bardzo, taki jeszcze rap na świecie jest, ma miejsce. Mick Jenkins, Understood nazywa się utwór. Proszę bardzo. Like 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4. Oh, head hit me with the head nod. Understood a nigga like deep conversations about language, which one you speak? A lot of niggas claim bilingual, lie through their teeth. Try to talk money, it's on the tip of their tongue. You know the feeling when the words just outside your reach, yeah. Take a few steps, seeing you outside your territory. Make them lean back like Terror Squad when telling stories. Or even like you got the acne. So many different vernacular perspective and points. Went from selecting electives to collecting the coins, to rejecting investments, to connecting with legends and stressing acceptance, to fuck it, I write with my left, I'm finessing this joint with my right, to bring the light, like a key on a kite, the roll of thunder make them pee on themselves. I see the fire, I've been drinking Freon, I'm on the corner, feel like Dion with these cowboys, don't speak snake with these Malfoys though, no sweat on my cowboy float, brought the funk like an outhouse, the bumps like a bounce house, and spit like the beatbox, the heat rock, the heat rock. Pull up puffing on the Endo, Chevy sitting up on the Rienzos. Oh, hey, hit me with the head nod. Understood a nigga like 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4. Oh, hey, hit me with the head nod. Understood a nigga like. Yeah, we say a lot to say a little. Sometimes we say the most and we ain't really saying shit at all. Cotton mouth, I swear I spit it all. I spit it all on the paper. I'm twisting all of this paper. I'm spending all of this paper for retail therapy. Brimlo, they still can tell it's me. They say they want the kid in Tel Aviv. Now what that tell the world? I know you smelling me. My fingers recently wrestled the evergreen. Been 100 proof, the message is ever clear. Speaking for the crew, I'm playing Miss Everdeen. Peculiar. Yeah, I study Miss Pedigree, my pedigree. Duke Nukem, yo, you can but just let it be. Falling out of harmony, be singing different melodies. Really ain't spoke the same language in a long time. Both like to claim it's only cause the different latitude. Long lines and shows got me distant with my attitude. A matador, I know you mad at me, I ain't even mad at you. Pull up puffing on the Endo, Chevy sitting up on the Rienzos. Oh, hey, hit me with the head nod. Understood a nigga like 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4, 10-4. Oh, hey, hit me with the head nod. Understood a nigga like. Mick Jenkins. No to zbiłeś mnie z pantałyku, w związku z tym jeszcze państwa musi się uzbroić w cierpliwość, zanim zatrąbią Gangbe Brass Band. A jak nie zatrąbią teraz, to zatrąbią kiedy indziej, ale dzisiaj mam nadzieję zatrąbią. Natomiast wracam do płyty, która takim nieszczęsnym falstartem się nie popisała za bardzo, ale teraz już jesteśmy na terenie też gadanej muzyki, żeby z panem nawiązać za przeproszeniem kontakt. No i teraz Loski, Brytyjczyk o takim fantastycznym brytyjskim akcencie, tytuł utworu Cool Kid. Fuck on my bro done, that's my jigger. Splash what a chinger, turn them swimmer. When Joe came home, money got bigger. Brown and bougie, oh she a winner. Karma with me fry up, man. I'm putting money on their head like a Niger, man. I know them boy don't like the gang. I think they hate Mad Maxi, a frightening man. She love me, but she hate my habit. Splash and brag it, ops can't manage. Turn them cabbage, free bro savage. Free all my savage is. I need more gal to put my mashes with. Hey, I'm always the message for my Spanish chick. Ooh, still putting five on shoes. That gal there pretty, hey, come here, miss. Cool kid, I got the block hot. I have your done shot when I pull up where you hang. Barbies on the kid and they flex with the gang. Ooh, I got another check in the bank. Cool kid, I got the block hot. I have your done shot when I pull up where you hang. Barbies on the kid and they flex with the gang. Ooh, I got another check in the bank. G-checks if them boy move shifty. Diss me, I'm aiming nothing lower than a kidney. Got me feeling big shack when we step with them whaps. Yeah, my brother got the pumpy, not a frisbee. We love lurk with them pricks, B. And fuck Jim, I make an inch, boy, run off on this 15. Jump off or jump out, we get them quickly. Mask on my face, the witness thought I was fisty. Man up brass, they ain't ballin' right. Four on jeans, coke cost nine. Normal price, ooh, she nice. Ooh, she nice, had to say it twice. And beef us, that's pressure. Splash whenever, cut that sweater. Shoulda known better when sh and sh got on their block. We knew that would happen like a fortune teller. Cool kid, I got the block hot. I have your done shot to when I pull up where you hang. Barbies on the kid and they flex with the gang. Ooh, I got another check in the bank. Cool kid, I got the block hot. I have your done shot to when I pull up where you hang. Barbies on the kid and they flex with the gang. Ooh, I got another check in the bank. Cool kid, I got the block hot. I have your done shot to when I pull up where you hang. Barbies on the kid and they flex with the gang. Ooh, I got another check in the bank. Cool kid, I got the block hot. I have your done shot. To when I pull up, where you hang? Barbies on the kid and they flex with the gang. Ooh, I got another check in the bank. No to ja odpowiadam, bo ty tak bardzo po angielsku, tak, świetnym akcentem. To ja wracam, znaczy wracam. Z jednej strony będę w Stanach Zjednoczonych, w Miami, bo stamtąd pochodzi raper Beat Assailant. No ale zespół Outlines to zespół francuski, wychowany na hip-hopie, ale i płyty, które ukazały się... No dosyć dawno tak naprawdę. To płyty mieszające przeróżne gatunki klubowe. No jak dla mnie dosyć nierówne, ale przypomniałem sobie o numerze z 2007 roku, Waiting in Line. Wydaje mi się, że zupełnie się nie zestarzał, jeżeli chodzi o taki hip-hop bardziej eklektyczny. No przypominający gdzieś to, co robi zespół The Roots, czy robił kiedyś. Waiting in Line to jest wydawnictwo, to jest single wydawnictwo wytwórni Sonar Collective z Berlina, więc tak się robi bardzo no z różnych stron świata spotykają się muzycy. A Sonar Collective to wytwórnia związana z kolektywem DJ-skim, jazzanową. Proszę bardzo, Outlines, takie sentymentalne przypomnienie, ale wydaje mi się, że warto. Waiting in Line. Lockdown for no reasons, it's a question of race. Woke up to find the police up in your place. Yo, last night you was free as a bird. Tonight you're locked up on some charges absurd. Trumped up allegations, one's lying in court. DA for re-election, so his patience is short. Told the story in the news that the killer was found. So it sounds, you caught the rap before the gavel was down. Caught the pink slip from off your employer. Minimum wage, cash you lack just to hire a lawyer. Fake friends heard the word, now they don't even know you. Convinced you did the crime from the crooked exposure. Your trial day set for November. Holding your breath to take a chance with the public defender. Overmatched in the fight for your life. In your orange jumpsuit, you paid the ultimate price, yo. Waiting in line, waiting for my turn to go. They want my body to die fast, want my soul burn slow. Waiting in line, waiting for my turn to go. They say the first shall be last. Guess I'll be the first to know. This never happened. Trial came and went, it was really a joke. So hard to find your life going up in smoke. On a quote from a snitch in the pen, they fingered you out, without a doubt your death sentence began. Your defender didn't care if you're living or die. Did they lie? They said the best, I think the stakes is high. Getting tried for a crime that you didn't commit. Deep in the shit, the stress got you losing your grip. Didn't find the DNA, your fingerprints to match. Your justice is blind when your freedom is snatched. Each court straight denied your appeal, saying you lack the evidence to make your innocence real. Pacifists in the streets caught word of your case. Boycott your execution, pick a sign with your face. Wrote a letter to the governor to grant you a stay. But the cowboy replied for you, it's time to pay. On your execution day, turn down your last meal. Profess your innocence and ask, keeping it real. We far from civilized when the innocent fry. Two wrongs to make it right, don't let the next man die. Yeah. Yeah. Waiting in line. Waiting for my turn to go. They want my body to die fast. Want my soul burn slow. Waiting in line. Waiting for my turn to go. They say the first shall be last. Guess I'll be the first to know. waiting in line, waiting for my turn to go. They want my body to die fast, want my soul burn slow. Waiting in line, waiting for my turn to go. They say the first shall be the last. Guess I'll be the first to know. No i taki ładny, bujający numer. No to ja kończę już mój chwilowy romans z rapem brytyjskim. Teraz dla państwa wystąpi w pieśni bardzo mrocznej J.K. z udziałem Bowser Bossa w utworze Moskow. To bardzo mroczny utwór, a mnie się przypomina od razu taki mój ulubiony hip-hopowy polski przebój pod tytułem Mam ciężki charakter, który śpiewał Fu. Bardzo moja ulubiona to była piosenka, ale co się z Fu dzieje teraz, nie wiem. W każdym razie Londyn. You don't do that. What you talking shit for? You ain't got no whistle. You don't pack no pistols. What you carrying a knife for? You ain't gonna stab none. You men are useless. Always been losers. Yeah. Said you a G, but you ain't seen a box though. Yeah. How you man wanna bring it to the bus though? Yeah. Rolling around with the holes in your socks, bro. Yeah. Me and my boys are cold like Moscow. You don't do that. Why you talking nonsense? Cause you don't want problems. You better weigh up your options. And what you screwing up your face for? You ain't mad like Brunson. From where the villain and blues play, the burgers and Johnsons. Why mind you, you don't do that. Not Biggie or Tupac. Get sticky like Blue Tack. From a city like New Jack. Why you ringing on me vowed for? Pickle like Muzak. My mate said it's his birthday. Flew out with blue raps. Why mind you? You don't do that. What you talking shit for? You ain't got no whistle. You don't pack no pistols. What you carrying a knife for? You ain't gonna stab none. You men are useless. Always been losers. Yeah. Said you a G, but you ain't seen a box though. Yeah. How you man wanna bring it to the bus though? Yeah. Rolling around with the holes in your socks, bro. Yeah. Me and my boys are cool like Moscow. You don't do that. What you telling them fibs for? You know old man hostage. You ain't mad like Jigsaw. Around here it's cold blood. Bear man are getting weak more. Coming like Call of Duty. I'm staying indoors. Oi my G, you're not welcome. Won't add to more album. Got burners, won't sell them. Did earners, won't tell them. Yo, make me a drink, blood. No, go make yourself one. If I see feds, I'm dusting. Better put your belts on. Cause I got something in the glove box. Yeah, that's when the fun stops. Yeah, I smell pussy. Yeah, you just smell Dunlops. Yo, I thought you was bad, bruv. What you moving shook for? Yo, you man a pussyos. It's what you get taught for. Don't lie to me, you don't do that. What you talking shit for? What you talking shit? We got no whistle. We ain't pop no sticks. We ain't pop no pistols. Got no whips. What you carrying a knife? You carrying that? You ain't gonna stop me. You ain't gonna do shit. You man are useless. You man a pricks. Always been losers. Just come to the beach, yeah. Man. Said you a G, but you ain't seen a box though. Yeah. How you man wanna bring it to the box though? Yeah. Rolling around with holes in your socks, bro. Yeah. Me and my boys are cold like my school. What are you talking shit for? Don't do that. So you talking shit for? Don't like me, you don't do that. What you talking shit for? Stop talking shit, man. No i kto by się spodziewał, bo ty przyniosłeś dzisiaj współczesny, nowoczesny rap. No, a ja będę przypominał płyty, no może nie z lat 90., ale troszkę czasu minęło. 2009 rok to był powrót duetu Talib Kweli i High Tech, Reflection Eternal. No świetnego duetu. Płyta nazywała się Back Again, tytułowy utwór chciałbym zaprezentować. Jeden z moich ulubionych producentów, jeżeli chodzi o bity hip-hopowe. No i proszę zwrócić uwagę, jak wiele gatunków tutaj w jednym takim numerze zostało samplowanych. Proszę bardzo. Yes, original rhythm. The drum beater. Hot tech in the house. Quali in the house. Yo, yo, yo. Yeah, New York to California. The way we do it is fluid just like water. Come on. Life got a way of sneaking up on ya. The way we do it is fluid just like water. Come on, beat on the drum like bang bang. You're trying to maintain the same frame of mind while the game change. I know you're sick of the same thing with different results. Stop sticking the needle up in the same vein. The definition of insane, my theory is big bang. We hunting for big game, the quick change over. Got the rappers confused, tech back on the board. Quality is back in the booth, let's go. Come on. That's right, we back again. You can like rap again, you can say that again. Word, word. Come on. That's right, we back again. You can like rap again, you can say that again. You can say that again. This independent hustle, it got me on my grind. I flex my pen like a muscle and write a battle rhyme. I gotta exercise, I gotta get the ghost out. I gotta testify, the legend never die. I'm connected to the struggle. Got a little light and this little light of mine. I'm about to let it shine, I get better with time. So right when you were about to say something real slick, you like, never mind. I stay grounded like airplanes and never fly. I still never come down, I'm forever high. My addiction is American, it's devil's pie. We stay where the snitches live and the rebels die. Men and women might try, numbers never lie. But I'm too fluid, there's no unit that I'm measured by. The nighttime where the ghetto come alive and the artificial die like yellow number five. Come on. That's right, we back again. You can like rap again, you can say that again. Word, word. That's right, we back again. You can like rap again, you can say that again. Don't it sound African, out of voice and the track just bland. The hands get the clapping in, the feet get the tapping in. The power I'm tapping into, it never was accidental. In fact, with the rap essential, the one making pop so special. You check my hip-hop credentials, I'm on like a rap's potential. It's what I've been sent to do. The task is monumental, these whack MCs make me laugh like Comedy Central. Rappers be acting gas, it's really not a deep issue. Then lose their bodily tissue, cause something hot just hit you. Just for waving off the nigga, trying to politic with you. He's like, I gotta get him, I tried to politic with him. Then he tried to front, that's what he want when these shots hit him. Bet you he changed his mind. Better learn how to read the danger signs. Try to take my spot, get a number, wait in line. Try to skip, no, get to the back again. Yeah, we back again, you can like rap again. Word, word. Come on. That's right, we back again. You can like rap again, you can say that again. Word, word. Come on. That's right, we back again. You can like rap again, you can say that again. That again, that again. No i tak, tak radzili sobie w 2009 roku Talib Kweli i DJ Hi-Tech, ale Hi-Hat to też w sumie by było. Hi-Hat nawet pracował. Tak. Nawet chyba takie bardziej oczywiste. Hi-Tech oczywiście. No i przez to mają wpadkę już ostatni utwór, jeśli o mnie chodzi. No ale w wykonaniu zapowiedzianego Gunby Brass Band. Aczkolwiek tutaj... A też będą jakieś autotuny tam? Nie, nie. Tu na trąbie, nie? Nie, nie, nie. Tu będzie natomiast bębny Simonsa oczywiście. Aladanu, tytuł utworu, bardziej śpiewany niż grany. Na pewno do tego brass bandu będziemy wracali, gdyż grają nieprzeciętnie. Hałe! Hałe! Hałe! Hałe! Abeo! Słabe! Słe! Łabe! Yeah. son papy et même il t'en l'a dit. Même il t'en l'a dit. Mi t'en d'abord fille et même il t'en l'a dit. Ma bon, même il t'en l'a dit. Mi t'en c'est qui fille et même il t'en l'a dit. Peniku, mi avale tono emi. Peniku, peniku dekpe mi. Peniku, mi avale tono emi. Peniku, peniku dekpe mi. Peniku, mi avale tono emi. Peniku. Oye vive. No to tylko oczywiście preludium do tego wszystkiego, co ci państwo potrafią i na pewno wrócimy, gdyż płyta jest porywająca i zapewniam państwa, że jak tam się rozkręcą, to będą państwu same odzież wierzchnia zsuwała się z rozkołysanego kadłubka, a stópki będą unosiły się po suficie, stąpały po suficie. Ja już coś wspomniałem o filmie Quincy. Tak. Że jestem świeżo po całym dokumencie. No i oczywiście okazuje się, że czego pan Quincy się nie dotknął, czy to producencko, czy jeżeli chodzi o aranż, to no to były wielkie rzeczy. Nie tylko Michael Jackson, ale to, co robił wcześniej, w latach 60. z hard popem swoim. No i później w latach 70. gdzie ta muzyka to taki fusion jazzu z funkiem i soulem. Ale nie było chyba nigdy wspomniane o tym, ile hip-hopowców, ale nie tylko, samplowało jego utwory. Jeden tylko utwór, który chciałem na koniec zaprezentować, Summer in the City, znany przebój, był samplowany ponad 70 razy, a w tym wielkie przeboje, na przykład The Far Side, Pessimi By, The Roots, Clones, czy Lenoir, Nightmares on Wax. I tak mógłbym wymieniać, no ale niestety już się czas kończy. Summer in the City, Quincy Jones, zapraszamy za tydzień na Higienę Ucha. Dobranoc. Dobrej nocy. Thank you. sitting in the summer in the city. Scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Partumiarnia. Po tej samej stronie ulicy, a naprzeciwko pomnika Adama Mickiewicza, była winiarnia u pięknej Jadzi. Brudna, obdarta, ale uduchowiona, znana też jako partumiarnia. I tam tłumek studentów Akademii Sztuk Pięknych, albo już z dyplomami, albo bez, albo z talentem, albo bez, pod przewodem Andrzeja Partuma. Poety, malarza filozofującego i happeningowca, przeklinał komunę, pluł na sukien synów malarzy socrealistów, którzy zgarniali cały szmal, malując murarzy podających cegły, Lenina na parowozie z czapką w ręku, albo robotników w kajakach, wesoło śpiewających po pracy. To nie był lokal dla VIP-ów, ale o wiele lepiej niż w parku. W partumiarni było tanio. Się piło alpagę, wino marki wino po 4 złote flaszka, wodę brzozową na łupież albo przynoszony po kryjomu denaturat, nazywany pieszczotliwie oślepkiem albo jagodzianką na piszczelach, bo państwo przyklejało na postrach nalepkę z trupią czaszką, żeby nie odciągała uwagi narodu od czystej wyborowej z czerwoną kartką. Niektórzy mieli własne dziewczyny, głównie 17-letnie, a może i 19-letnie, często śliczne, zaprojektowane do czegoś lepszego, ale wychudłe i wyniszczone od biedy papierosów, oślepka i braku nadziei, także wyglądały na 2 razy więcej. Pety były tam wypalane do paznokcia, fusy od kawy po turecku słodzone i wyjadane, bo nic się nie miało prawa zmarnować. Po niektórzy coś sobie mazali abstrakcyjnie, jakieś czarno-białe przepaście, w które wpadał bohater powieści Malcolma Lowry'ego pod wulkanem, konsul alkoholik, na co nikt nie chciał splunąć. A jak już nie było na alpagę, to na studiach po cichu wstydliwie dekorowali sale na Akademie Patriotyczne albo Narodowe ku czci, albo dorabiali w tygodniku dla dzieci miś, upychając zapitym albo naiwnym redaktorom ledwo zamaskowane stałe rubryki rysunkowe, takie jak Przygody Laleczki Wydmuszki czy Zaczarowany Flecik. Mieli po 20 lat, myśleli, że wszystko się już szczęśliwie dla nich ułożyło. Zdarzyło się, co się miało zdarzyć i przesiedzą sobie tutaj bezpiecznie aż do śmierci i po kłopocie. Co się okazało, jak każde piękne marzenie, nieprawdą. Nawet służby bezpieczeństwa machnęły ręką i nie proponowały współpracy, bo niby na kogo mieliby donosić. Ja tam miałem blisko z Bednarskiej i z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie się na Wydziale Filologii profesor Jan Kot upierał, że Szekspir się dookoła i na naszych oczach rozgrywa, tyle że mocno skundlony, a kiedy indziej, że to zwykła farsa. W końcu dał spokój i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Było tanio, rozpaczliwie wesoło, dziewczyny nie miały zasad, do spatifu mnie nie wpuszczali, bo nic jeszcze nie wydrukowałem, a pieniądze na alpagę miałem, bo Jan Kot mnie poparł i mi załatwiono pisanie recenzji teatralnych w Polskim Radiu. Niesprawiedliwość. Niektórzy w partumiarni trochę słyszeli o Jacksonie Pollocku, co tak jak oni pił, biedował, pluskał farbą na płótna, rozcierał łokciem i mu płacili za ten abstrakcyjny ekspresjonizm ciężkie pieniądze. Nie wiedzieli, bo niby skąd, że Pollocka wymyśliło CIA, doprowadzone do rozpaczy żałosnym realizmem malarstwa amerykańskiego, z którego się śmiała cała Europa. No i w tajemnicy przed kongresem i przed Pollockiem, bo by się na to nigdy nie zgodził, CIA uruchomiło swoich ludzi w muzeach, pozakładano fundacje specjalne, namówiło eleganckie magazyny i wykreowało tego pijanego obdartusa na genialnego buntownika. Podobno do Gomułki też przyszedł wysoki towarzysz, który właśnie wrócił z Paryża i poradził. Słuchaj, Wiesiek, daj ty tej abstrakcji zielone światełko. Zobacz, co się na zachodzie wyprawia. Niech nasi też sobie malują te kwadraciki i kółka. Naród ma to głęboko w lubie. A tak, to nie daj Boże, ktoś ciebie przez zemstę realistycznie namaluje, jak wiesz co. Z abstrakcji zysk będzie czysty, bo się ogłosi, że w Polsce jest wolność sztuki. Gomułka machnął ręką na tak i się przez chwilę wydawało, że dla tych utalentowanych nędzarzy z partumiarni nadejdzie sprawiedliwość. Ale nie nadeszła, bo byli za bardzo pijani, osłabieni i zanim do nich coś doszło, sławni socrealiści przeżyli przełom i się jednym susem na abstrakcję przenieśli. I wszystkie miejsca znowu były zajęte. Jeden partum, co miał wyczucie poetyckości kraju, się nie poddawał. Tylko zadzwonił do dyrektora Teatru Wielkiego i się przedstawił jako przewodniczący Rady Państwa, towarzysz Zawadzki, i oświadczył, że byłoby wskazane, żeby w sali kameralnej Filharmonii Narodowej odbył się wieczór młodego, utalentowanego poety partuma, a wiersze niech najlepiej przeczyta aktor sławny Adam Hanuszkiewicz. Partumiarnia wstrzymała oddech, bo za chwilę na mieście pojawiły się ozdobne plakaty informujące o tym wydarzeniu. Ale nieszczęście krążyło już dookoła. Na jakimś oficjalnym spotkaniu z władzami dyrektor podbiegł do towarzysza Zawadzkiego i powiedział, że już się robi. Ten wytrzeszczył oczy i plakaty zdjęto. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy